Saat 9 olmuş bile. Neredeyse uçağı kaçıracağız. Seyahat çekleri, pasaportlar. Biletler sende mi hayatım? Tabii ta. Rodi'nin yemeğini verdin mi? Ay, unuttum. Ah, bir şey unuttuğumuzu biliyordum. Kesin bir şey unuttuk diyordum. Rodi, hani neredesin? Bir iki gün sonra döneceğiz. Bu kadar yemek sana yetecektir. Biraz daha koyalım. Tabii ta. Hatta birazcık daha. Umarım gereğinden fazla vermiyorsundur. Tabii ki hayır anne. Hadi ama tabii ta. Hoşça kal Rodi. Tatile gitmek istemiyorsun herhalde. Geliyorum, geliyorum. Artık yoksa kedi, bu evin kralı Rodi. Esas tatil şimdi başlıyor millet. Müzik maestro. Hey, neden böyle dikilip duruyorsunuz? Yapacak çok işimiz var. Hadi bakalım millet, iş başına. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Dur. Sıkı tutunun millet. Dikkat. Affedersiniz. Boy for it. Hadi sen servis. Biz kazandık takım, biz kazandık. Plajda tam sıra film görüyorlar. Mükemmel. En sevdiğim film bu. Yarın yeniden öl. Nasıl? Eğleniyor musun sevgilim? Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Evet, şey. Sana da iyi geceler Rodi. O neydi öyle? Kim var orada? Hey, uyan. Galiba birileri eve girdi. Çavuş, uyansana. Düşman hattına yaklaşıyoruz. Ateş etmeye hazırım. Tamam asker, rahat. Tüm kitle imha silahlarınızı teslim edin. Sessiz ol. Gel ve gör günümüzü seni öldürür düşmanı. Yeter artık. Ateş etmeye hazırım. Anneme söyleyin. Onu seviyorum. Ama sen buraya nasıl geldin? Bilmiyorum ki. Az önce barda takılıyordum. Sonra birden vuş, ana boru patlamaz mı? Bir kaptı, doğru içeri çekti ve sonra işte buradayım. Tamam, benim pompam var. Seni gönderebiliriz. denizde babam çıksa yerim. Sana bir taksi çağırsam? Bak babam. Çaktın mı? Televizyonun var mı? Evet ama... Vay be süper. Hayır. Bırak onu. Hayır. Sakın hiçbir şeye dokunma. Şu canavarın büyüklüğüne bir bakar mısınız lütfen? Dikkat et kanka. O şeyler çikolata parçası değil. 100 yılın maçına bir hafta kaldı. Kupa finali. FIFA Dünya Kupası finali. İngiltere, evet. Almanya. Pazar günü canlı yayında. Sakın kaçırma. Burası harika bir yer. Ömür boyu kalabilirim burada. Ne? Maç sayısı. Sendeyiz. Kazandık. Sen kaybettin. Nasıl çaktım ama? Dinle dostum. Sen buraya ait değilsin. Korkarım artık gitmen gerekiyor. Yerinde olsam böyle bir şey yapmazdım dostum. Bak sana durumu şöyle özetleyeyim. Burası artık benim yerim. Sid zıpla derse sen ne kadar dersin? Hey, çaktın mı? Şimdi koş da bana mutfaktan biraz turta getir bakayım. Ve elini çabuk tut. Peki efendim. Hemen efendim. Bak işte bunu sevdim. Ama belki kahvaltıdan önce rahatlamak için jacuzzimizde bir tur atmak istersiniz. Jacuzzi mi dedin? Hı-hı. Sen gerçek mi beyefendisin? Lağım buralarında geçen yorucu bir günden sonra jacuzzi'de şöyle bir güzel keyif yapıp yuvarlanmak size çok iyi gelecektir. Bu gerçekten çok çekici. Evet. Su harika görünüyor. Şimdi siz atlayın, ben de kolu çekip jacuzziyi çalıştırayım. Tamam, hadi bakalım. Dur. Evet, kötü bir başlangıç yaptığımızı kabul ediyorum. Ama yine de ikimiz çok iyi arkadaş olabiliriz, değil mi? %100. Görüşürüz dostum. Seni ahmak. Sanki biz tuvaletin ne olduğunu bilmiyoruz değil mi? Sen beni oradan aşağı yollayacaktın. Hayır. Bu büyük bir jacuzzi. Süper lüks model. O zaman şu kolu çekmeme itiraz etmezsin herhalde. Hayır, kolu çekme. Hayır. Acı bana. Hayır, yüzme bilmiyorum. İyi yolculuklar benim sevgili ayaklığım. Derin nefes al. Bunu yapamazsın. Demek üzerimesi kolu çekecektin. Bakalım senin hoşuna gidecek mi bu? Babamı gördünüz mü? Açacağım ve eve gelmiş olacağım. Bu sadece bir kabus. Evde değilim. Eve gitmek istiyorum. Kes şunu Rodi. Kes şunu. Eve gitmek istiyorum. Biraz toparla kendini. Yapamam. Çok korkuyorum. Kes şunu. Pekala Rodi efendi. Buradan elbet çıkabilirsin. Ve çıkacaksın. Sakın unutma. Damarlarında cesur St. James ailesinin kanı akıyor. Çıkış kapısı. Evet. Gökyüzünden Londra resmen. Mamma mia, bu eserin yemesini 3 yıl uğraştım. Çok üzgünüm ben. 3 yıl mı? Hem de daha bu sabah bitirmiştim. 3 yıl mı? İnanamıyorum. Burası da ne böyle? Sinekleri duyurun. Makine iki kuruş. Bu resmen bir şehir. Ya! Çamaşırlarım. Bu bir kuş mu? Yoksa bir uçak mı? Bu adam benim donumu mu giyiyor? Hareket ettir şunu hayatım. Koçum, suratın aynı paslı bir tavaya benziyor. Ha gayret tatlım. Galiba dilimizi bilmiyor bu. Hey, hareket edin. Çekebildim mi? Çektim. Güzel. Affedersiniz, affedersiniz. Geliyor. Ne? Nerede? Kim? Büyük sel. Bu sel kabakları sonsuza dek dayanamaz, anladın mı? Lanetlendik. Ne yani, gerçeklerden kaçabileceğini mi zannediyorsun? Durun. Burada neler oluyor? Ah, şükürler olsun bir polis. Bu manyak beni rahat bırakmıyor. Günaydın Harold. Günaydın Colin. Nasılsın? İdare ediyoruz işte. Bak, bence şundan gözünü ayırma. Biraz kaçık biri. Ne? Lanetlendik. Şaka mı yapıyorsun? Pekala. Hadi o zaman size evinize kadar eşlik edeyim. Oh, harika. Ben Kensington'da yaşıyorum. Yukarıda. Yeryüzünde. Yukarıda mı? Oh, hayır. İnsanlar bizim türümüzü sevmez. Kendi adına konuş. Yukarıda beni çok severler bir kere. Tavırların hiç hoşuma gitmedi. Gözüm üzerinde olacak beyefendi. Evet. Yukarı çıkmaya çalışıyorsun, değil mi Tayfa? Evet. Belki buralarda sana yardım edebileceklerini tanıyorumdur. Belki. Gerçekten mi? Gizemli bir müşterim. Jamie Dodger gemisinin kaptanı. Tabii eğer onu bulabilirsen. Ben nerede olduğunu biliyorum. Unutma sakın. Aradığın geminin ismi Jamie Dodger. Buraya getirdiğin için teşekkür ederim. Bir şey değil. Görüşürüz. Merhaba. Tekneye girmeme izin var mı? Kimse yok mu? Kaptan, reis vesaire. Hey! Bana bayan, kaptan, reis vesaire diyeceksin. Hı? Teknemde ne arıyorsun acaba? Dinle, berbat bir gün geçirdim ve yardımına ihtiyacım var. Cidden bak, kendi evimden kovuldum ve üzerime sifon çekildim. Tamam, sağ ol, fazla uzattın. Benim yeterince derdim var zaten. Burada bir yerde olmalı. Geri al. Dur. Ve sessiz ol. Neden? Kimden saklanıyoruz? Sessiz ol dedim. Peşimde beni öldürmek isteyen fareler var. Şaşırdığımı söyleyemeyeceğim. Pekala. Bir fare kadar sessizim. İşte orada! Seni gerizekalı! Çok özür dilerim. Ben gideyim bari. Affedersin. Affedersin. Kaçmasına izin veremeyin. Hadi eski dostum Jamie, yapma bunu bana. Çabuk yürü. Yakalayın şunu. Çabuk. Hadi çabuk. gözlü uçuyor be! Bak çok kızdım şimdi. Nereden ne bilmiyorum ama inan benim hiç alakam yok. Ben masum bir vatandaşım. Rita, Rita, Rita. Bizden kaçabileceğini mi sandın? Neye bakıyorsun sen? Gel de gör. Hadi bakalım. Evet. Peki bu fare kimin nesi? Adını söyledi demin. Mahsun koca başmış. Mahsun mu? Aslında değil. Pekala. Yakut nerede Rita? Patron onu geri istiyor. Sizin salak Yakut'unuz bende değil. Pekala. Bu durumu nasıl çözelim? Kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı? Bence kolay yoldan yapalım, öyle değil mi Spike? Pekala. Kavanoza bakın. Aferin sana. Bak Mighty, işte böyle yapacaksın. İzle ve öğren koçum, izle. Orada mıymış? Tabii. Bulun şunu hemen. Hey! Hemen çek o pis patilerini günlüğümden. Buralarda olmalı. Karnıma ağrılar giriyor. Dün geceki acı soslandır Spike. Ben de öyleyim. Popom Japon bayrağı gibi oldum. Lütfen şunlara bu işle bir alakam olmadığını söyler misin? Peki. Tamam beyler, beni dinleyin. Bu beyefendi bizim buralardan değil. Teşekkür ederim. Baksanıza ne kadar şık giyinmiş. Çok teşekkür ederim. Peki neden? Çünkü o uluslararası bir mücevher hırsızı. Kesinlikle. Ha, ne? Hayır, hayır. O Yakut'u da benden çaldı. Şimdi hayır, beni güzel hayır, yalan söylüyorsun. Hayır. Pekala, sizin hakkınızdan ancak bu gelir. İkna edeceğim. Seçim senin dostum. Ya şimdi konuşursun ya da biz konuşturmasını biliriz. Öyle değil mi ikna edici? Evet, hem de bağırda bağırda. İkna edici canlandı Spike. Bir bülbül gibi ötüceksin. Harikasın ikna edici. Onu tanımıyorum bile. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Dikkatli ol bayan, bir yerini inciteceksin. Nerede olduğunu biliyorum, nerede olduğunu biliyorum. Peki o zaman öt bakalım. Aklına bile getirme. Arka cebine bakın. Yani ya orada ya da poposu yamuk. Seni pis ispiyoncu. Ganimet burada demek. Hey! Sağ ol dostum. Patron bu işe çok ama çok sevinecek. Sen bittin. Demek sen yukarıdansın ha. Ben de yukarıda bir laboratuvarda çalışıyordum. Cidden. Şampuan işindeydik. İşe başladığımda rengim koyu griydi. Ya... Yine de beni kepek derdinden kurtardı. Sel kapağı mı? Dünya Kupası günümüzün en popüler spor olayı haline geldi. Ve iki gün orada mısın patron? Biz geldik. O bende patron. Yakut var ya, onu buldum. Şey teknik olarak Spike onu bizim Mahsun buldu. Aslında benim adım Roddy. Ve yardımlarıma karşılık umuyordum ki belki siz... belki siz bu beladan kurtulmam için yardım edersiniz. Merhaba Rita. Merhaba yakışıklı. Peki ya bu kim? Yeni sevgilin bir garson mu? Sevgilim mi? Garson mu? Hazinem geri döndü. Gerçekten onu çalmana izin vereceğimi mi zannettin? Sen ne... O Yakut babama aitti. Bunu sen de biliyorsun. Ne? Baban mı? O işe yaramaz eskicinin tekiydi. Aynen kızı gibi. Özür dilerim. Aslında Yakut'unuzu falan beğendim. Yani siz bana cömert davranıp iyiliğin karşılığında yardım edebilirsiniz. Yardım edin. Kurtulun onlardan. Hayır hayır hayır lütfen. Ben evime Kensington'a dönmeliyim. Kensington mı? Asiller Mahallesi mi? Yukarıdaki. Evet, yukarıdaki. Yaşa! Ne harika bir adam. Sonunda biri bunu anladı. Gelin, size özel koleksiyonumu göstereyim. Eminim onu çok seveceksiniz. İşte benim güzelliğe, biricik asil aileme adadığım çok değerli sanat eserleriyle dolu muhteşem mihrabım. Porselenden yapılmış bir Victoria büstüm. Çok klas. Canlı gibi adeta değil mi üstadım? Sanki oracıkta duruyor gibi. O kadar pürüzsüz ki. Sakin ol kaplan. Fakat gelin, size koleksiyonumun kalbi ve gözdesini göstermek istiyorum. Bu yakut, antik krallardan bana kadar düştü. Gerçek bir kraliyet taşı. Evet, ne düşünüyorsunuz? Bu adam dedi, kaçın buradan, kaç! Özür dilerim, sinek biraz geveze de. Yakutumuz kesinlikle çok büyük. Kesinlikle. Peki ama nasıl oldu da beni dünyanın dibindeki bu yerde buldu? Bu karanlık, unutulmuş yerde. Evet, konu açılmışken elbette koleksiyonunuzu uzun uzun incelemek isterim. Çok eğlenceli ama ben... Eğlenceli mi? Eğlenceli bulacağımı söylememiş miydiniz? Ben sana çok seveceksin dedim. Eğlenceli demedim. Ben eğlenceli derken aslında bu karanlık unutulmuş dünyayı aydınlatan bir güneş gibi demek istemiştim. Yandık. Çarpıcı. Bittim ben. Buzluğa. İkisini de dondurun. Bakalım bu da eğlenceli mi? Buzdolabım. Eski düşmanlar hepsi burada. Hırsızlar, hainler ve romantik asilerden oluşan bir katalog. Yaratıcınızla tanışın. Buz yaratıcınızla. Bu her seferinde beni güldürüyor. Kapatın kapıyı. Sıvı nitrojen mi? Bu şey bizi anında dondurur. Arka cebimde bir ataç olacaktı. Onu alabilir misin? Cebimde dedim, cebimde. Vay canına çok soğuk. O yüzden annemin ördüğü eldivenleri giydim. He? Sen tetikçi misin, ana kuzusu mu? Çıkar şunları, rezil ettin gene beni. Tabii senin için kolay, senin ellerin ufak. Aldım. Benimkiler kadar üşümüyor. Benim ellerim ufak değil ki. Evet ufaklar. Ellerin kadın eli gibi. Ufak olabilirler ama ikisi de ölümcül birer silahtır. Ellerini annenden almışsın. Elini birleştir şimdi. Ne sandın? Bari silseydin botlarını. Kıpırdama. Elveda haşereler. Sıra kübist koleksiyonuma kattığım son eserleri görmeye geldi. Ne? Bu imkansız! Hey kermit! Hazinem geri döndü bana. Seni koca şişko yapışık torba ağızlı. Yakalayın şunları! Niye durdun ki? Bir planımız yok mu bizim? Bizim mi? Biz de kim? Dur bekle bekle. Beni burada bırakamazsın. Çabuk olun bari salaklar. Kaçıyorlar. Hayır. Ana kabloyu alamazsınız. Planım var yani. Geri getir onu. Bekle, bekle. O ikimizi birden taşımaz ki. Çok haklısın. Görüşürüz. Hayır, bekle. Dama dama. Hayır, hayır, hayır. Ne olur kopma. Yapmak istediğim şeyler, görmek istediğim yerler var. Ama bu listede yok. Hey, ben! Bir şeyler yap. Suya girerken bacaklarını dik tut. Dediğin gibi yaptım Spike. Vay be, yüksekmiş. Epey yüksek. Hatta baya baya bir yüksek. Hmm. Süper. Görüşürüz. O yapabiliyorsa, hadi bakalım. Ne kadar kolaymış. Rita! Nereye gitti bu? Rita! Hedef saat 12 önünde. Hadi be! Dikkat et Whitey. Tuza basma düşersin. Rita! İşte orada! O kadar komik görünüyorsun ki masoncuğum. Bacaklarını dik tut. Nesin sen be? Bir çeşit fare bumerangı mı? Yakutumu geri ver. Yakutum bende değil ki. Pekala. Şimdi yakutum bende işte. Lütfen dikkatli ol. O taşın anlamı benim için çok büyük. Paha biçilmez. Bir dakika. Bu sahte. Hayır, bu mümkün değil. O gerçek. Hayır hayır hayır. Bak bak, bu sadece cam. O gerçek. Sahte. Gerçek. Sahte. Gerçek. Sahte. Gerçek. Sahte. Gerçek. Sahte. Gerçek. Sahte. Gerçek. Dur dur, bak bak bak, dur. Anlayacaksın. Bak şimdi. İşte gördün mü, gerçek bir yakutu asla kıramazsın. Tamam. Ben bunu belki de yapmamalıydım. Ama bir de iyi tarafından bak, ben seni kurtardım. Yani o kara kurbağası taşın değersiz olduğunu öğrenince senin peşini bırakacaktır. Roddy St. James seni kurtardı. İnanın, iyilik yapmaya çalışıyorsun ve onlar... İyilik mi? O yakut kraliçe Elizabeth'in tacındandı. Buckingham Sarayı'nın lağımından gelmişti. Belki de kraliçe sahte mücevher kullanıyordu. Kıpırdamasana. Bunu konuşamaz mıyız? Gerçek ya da değil. O yakut sayesinde benim hayatım değişecekti. Han Çin Çin lokantası, buyurun. Manyak bir kadın tarafından saldırıya uğradım. Pastel boyaları var. Tamam, bir tavukçu olmayın. Soyalı mı olsun? Hayır, boya diyorum. Koyma diyorsunuz. Pilav ister misiniz? Kızarmış marshmallow. Kızarmış. Hayır, bekle. Soya olsun mu olmasın mı? Siparişi iptal ediyorum. Rita? Lütfen git başımdan, lütfen. Özür dilerim. Özür dilermiş. Babamla ben yıllarca bu kanallarda çalıştık. O yakutu bulacak diye babamın vücudunda sağlam kemik kalmadı. O taş bizim kurtuluşumuz olacaktı. Fakat şimdi ortaya çıktı ki sahteymiş. Belki ben bir şeyler yapabilirim. Hadi be oradan. Hayır hayır hayır, ciddiyim. Bak, geldiğim yerde içi yakut, elmas ve zümrütlerle dolu bir mücevher kutusu var. Ve hepsi gerçek. Yani şimdi sen beni evime Kensington'a götür. Ben de seni hayal bile edemeyeceğin kadar zengin edeyim. Bütün bunların senin uydurman olmadığını nereden bileceğim peki? Sanırım bana güvenmek zorundasın. Aklımı kaçırmış olmalıyım. Pekala. Teklifini kabul ediyorum. Hadi. Sen de. Kendi eline. Nerede bu salaklar? Bugünlerde becerikli eleman bulmak çok zor çocuklar. Evet, çok doğru. Oh, hadi benim canlarım. Yaşlı babanızı neşelendirin. Zavallı babacık. Bu neşesiz, karanlık, ıssız yerde iğrenç sıçanlar içinde kalmış. Ama merak etmeyin küçük beyler. Babacık hepsinden kurtulacak. Evet öyle. Hepsi birer birer yok olacak. Onu buldunuz mu? He? He? Buldunuz mu? Şey, hemen hemen hepsini patron. Boş verin ya kutu. Esas şu ana kablo lazım bana. O Rita denen pis yaratığın aldığı kablo. O olmazsa bütün planım suya düşer. Tamam şef, evet. Unuttum Yakut. Yakut gitti bitti. Baba bak bak, gördün mü, unuttuk. Artık kablocun olduk biz senin. Odaklan, artık sen bir kablocusun. Dünya Kupası finalinden önce mutlaka getirmelisiniz. Harika. Maçı birlikte mi izleyeceğiz patron? Kabloyu getir o kadar. Bacakları dik tut. Peşimizde o tipler varken durmak iyi bir fikir mi sence? Harita olmadan çok fazla yol alamayız, değil mi? Bu benim? Evet. Ve çok tehlikelidir. Neden burada beklemiyorsun? Burada beklemek. Harika bir fikir. Piranalara dikkat et yeter. Al bakalım Amy. Sen de Seamus. Mimi, elini burnundan çek. Fergus. Bu muhteşem. Jojo, ısırmak yok. Bu çok güzel. Anne, şükürler olsun ki iyisin. Rita! Merhaba baba. Bir sarılayım bakayım sana. Anne, dışarıdan bizi rontluyorlar. Tom mu var? Tom Jones bu. Anne, o Tom Jones değil. O sadece benim yolcum. Bayağı yakışıklıymış. Anne bak, içeri girmeyecek söyleyeyim. Çorba hazır. Harika, sağ ol anne. Ne zamandır Rita'nın sevgilisisi? O benim sevgilim değil. Peki, kızımla ne zaman evleniyorsunuz bakayım? Baba! Aslında bahar düğünü yapmayı düşünüyoruz, değil mi hayatım? Bakın, size bir kez daha söylüyorum. Amcaz! Demek kadın Roddy. Yanılıyor muyum? Evet, bu doğru. Roddy St. James. Ne güzel bir isim. Merhaba Roddy. Peki senin adın nedir küçük? Bana çarpan derler. Neden böyle diyorlar peki? Çarparım! Rita, nereye götürüyorsun bu yakışıklı delikanlıyı? Aslında bu yüzden haritalarına ihtiyacım var baba. Çünkü o... yukarıdan. Mutfak. Hemen. Bize bir şarkı söyle Tom. Ben tehlikesiz olduğunu söylemiyorum. Evet ama bu imkansız Rita. Daha önce kimse Hyde Park şelalelerini geçemedi. Akıntıya bir kez kapıldı. Baba. Parasını verecek. Son kez söylüyorum. Paraya ihtiyacımız yok. Yeni bir fırın iyi olabilir. Bakın bir kez küçük kadına. Harikasın. Bir hanımefendi. Bakın şu yaşlı bayana siz. O giyer kocaman donlar. Hakikaten kocaman. Kocaman donlar. Rita, korkma. Benim, neyim? Çabuk mutfağa gel. Nereden baksan bunlar hep ekstralar. Bu herif söylediği kişi değil. Gerçek adı Mahsun Kocabaş. Uluslararası bir mücevher hırsızı. İşinin ehli. Bir suç makinesi. Görünüşe göre üstadı atlatıp kaçmış. Çok tehlikeli bir adam ama benden kaçamaz. Bir planım var. Teşekkür ederim. Harikaydın. Canım, bu da bir şey mi? Demek sen yukarıdansın. Evet. Eskiden senin gibi bir arkadaşım vardı. Sahiden mi? Yaşlı bir kadının ev hayvanıydı. Ne güzel. Çok yalnızlık çekiyordu zavallı. Konuşacak hiç kimsesi yoktu. karıştıracak kimse de yok. Çarpacak kimse de yok. Ne boş bir hayat öyle değil mi? Neyse, bulaşığa başlasam iyi olacak. Lütfen, izin verin. Tam bir beyefendisin. Harika. Yani diyorsun ki Rodi'yi üstada teslim edeceğim ve mükafatımı isteyeceğim. Sonra hepimiz ömür boyu rahat edeceğiz. Planın bu mu? Evet, üstad onun için bir servet ödeyecektir. Nasıl olsa kötü biri. Yani sonu yok, öyle değil mi? Seri sinsi maymun. Köstebeklik yapan bir oğlum olmasına izin vermeyeceğim. Biz Malonlar sözümüzden asla dönmeyiz. Senin tekneni çalacak. O teknemi çalmaz. Ama çalıyor tekneni. Teknemi falan çalmıyor. Çaldı bile. Ne? Ters Robin Hood bu fakirden alıp zengine veriyor. Hey! Bir anlaşma yaptık sanıyordum. Ben de öyle. Onun dostumuz olduğunu sanıyordum. Çekilin, acil durum, açılın dedim. Geliyorum Bay Jones, geliyorum. Evlen benimle Bay Jones. Rodi! O iki taraflı oynayan haine ihtiyacım yok. Yani herkes tekne kullanabilir, bana baksana. Pekala Sid, sana büyük bir sürprizim var. Affedersin. Dövme ve sosisçi dükkanı. Ben Rodi. Hatırladın mı beni? Uşak. Rodi. Beni iyi dinle. Döndüğümde hala orada olursan. Dönmek mi? Sen. Diyelim ki döndün. Ne olacak Rodi? Neydi o? Gitmem lazım Rodişko. Eğer oradan bir şey kaybolursa. Fareyi bulmak için fare gibi düşünmelisin. Beyler, bir ipucu buldum. Batıya gidiyorlar. Kensington'a. Tombala! Pişti. Bu kadar oyun yeter. Fare mobilleri alalım. Tamam, tamam. Tamir edebiliriz. Evet, yapabiliriz. Görünüşe göre. Elimizi kısmen yaktık burada. Kızarmış et kokuyor. Peki şöyle yapsak? Çok acıdı bu. Çalsana be! Senin işe yaramaz çöp kutusu! Senin güvenilmez! Seni! Değersiz, hain, ikiyüzlü, yalancı, haydut serseri seni! Ya demek hain olan benim, öyle mi? Evet, çok komik. Konuştuğunuz her şeyi duydum. Evet, sen ve ailen beni üstada satacaktınız. Ne? Seni gerizekalı. O benim küçük salak kardeşimin planıydı. Kimse onu dinlemez zaten. O kısmı kaçırmışım. Seni satacağımı nasıl düşünürsün? Ben bir söz verdim mi, sözümden dönmem. Bu arada saçın yanıyor. Ne? Tamam. Rita bak. Ben üzgünüm, tamam mı? Ben hata ettim. Ve bence artık bunu geride bırakmalıyız. Tamam. Sanırım geride bırakabilirim. Hadi ama. Bu biraz abartılı bir tepki olmadı mı? Yani Rita, beni burada böyle bırakamazsın. Bir ördek üstünde. Koca nehirde bir kürek... Ekersen onu biçersin. Sinsice ortalıkta dolaşıp başkalarının konuştuklarını dinliyorsun. Ben öyle bir şey yapmadım bir kere. Tabii. Yok artık. Beni sahiden böyle bırakmayacaksın değil mi? O kadar kalpsiz olamazsın. Tamam, belki de öylesin. Bak, bana bir ders vermek istiyorsan öğrendiğimi farz et. Bir ördeğin üstündeyim ve yalvarıyorum. Aşk kalpleri dar, bu kadar zalimdir. Fare hiç görmedim ki, ona bir yakut verdim. Beni ortada bırakıverdi, yapılır mı böyle şey Rodi'ye? Ben Rodi Kensington'u St. James. Et yardım. Bu kadar zalim olma, taş kalpli Rita. Daha tatlı ol sana. Ya! Affedildin mi? Hayır. Başka bir şarkı daha söylemenden korktum. Rita, sizi dinlemiyordum. Yemin ederim. Sahiden mi? Ya! Peki ne yapıyordun Rodi? Şey, ben aslında ailenle birlikteyken seni izliyordum. Ve ne kadar şanslı olduğunu düşünüyordum. Şans mı? Başıma bela oldun. Anlaşmamız geçerli mi? Elbette geçerli. Bak, ben burada sana daha çok yardım etmek istiyorum. Bana bir iş ver, ne olursa. Makinistlik, gözcülük. Hatta istersen kullanırım da. Kendi gücüne göre birini bulsana. Kaptanı duydun dostum. Kaybol buradan. Bu teknede başka yolculara yer yok. Bırak seni, yapışık gücüm. Yani iskele mi sancak mı? Hangisi Spike? İşte oradalar! Hadi yakalayalım çocuklar. Rita! Biraz daha bekle, biraz daha. Şimdi! Yeterince hızlıysanız gelin de yakalayın hadi. Tutun Rodi! Kabloyu alın çocuklar! İşte böyle! Evet! Artık gelini övebilirsin. Bu arada tebrik ederim! Gerek yok ki. Al sana pembe krema. Hızlanma. Yolun sonuna geldin mahsun. Ha evet. Rita! Sağa dön! Ne? Güven bana! Umarım ne yaptığını biliyorsundur. Şimdi ipe doğru git! Tamam! Aferin Rodi! Yaşasın! Başardık! Başardık! Başaramamışız. Beni tekneye geri alabilecek misin? Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bundan emin misin Spike? Bu şeyler tehlikeli diye biliyorum ben ama... Tehlike benim göbek adım. Ben Derya sanıyordum. Geçerken bir uğrayayım dedim. Rita, bir şeyler yap. Çabuk. Herhangi bir şey. Kırmızı düğmeye basmalıyım. Sıkı tutun. Eyvah. Son bir arzun var mı? Evet, evet. Bir kız gibi bağırarak tekneden aniden uçar mısın? Ne? Thank you. Vay canına. Sence patron bize çok kızacak mı? Sizi yeteneksiz peynir manyakları kaçmalarına izin verdiniz. Hata bende. Bir amfibinin işini asla kemirgenlere yaptırmamalıydım. Nerede o? Neden hep geç kalır ki? Hangar! Ve kuva? Bonjour. Geç kaldın ve kurma. Avam olsun diye benim uyuz İngiliz kuzenim. Ben hep böyleyim. Dinle beni. Rita ve yeni ortağı yeri doldurulamayacak bir şey mi çaldılar? Sorun değil patron. Başka bir tane bulduk. Çok özel bir amaç için geliştirilmiş ana kabloyu. Onu geri istiyorum. Merak etme, onu sana getireceğim. Onu alır almaz planım tamamlanmış olacak. En sonunda hepsi sonsuza dek yok olacak tüm bu lanet ve bela. Fareler. Bağışla beni sihirli İngiliz kuzenim ama bu gayip fare takıntın sana pek yağmıyor. Fransızların dediği gibi şey oluyorsun. Le kafadan kontak. Sanırım sen benim cennet gibi hayatımı mahvedenin bir fare olduğunu unuttum. Oh, lütfen. Yine anı defterini çıkarma. Anılarım. Birinci cilt benim korkunç ve trajik gençliğimi anlatıyor. Oh, mon dieu. Buckingham Sarayı'ndaki tüm o hayvanlar arasında genç Prens Charles en çok beni sevmişti. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi umursamadan günümüzü gün ediyorduk. Sihirli bir bağ oluşmuştu küçük bir çocuk ve kara kurbağası arasında. Sanırım birazdan kusacağım. O ve ben ayrılmaz bir ikiliydik ta ki o gelene kadar. O fare. O zavallı çocuğun ilgisini çalarken ben zalimce bilinmez bir girdap içine fırlatıldım. Biliyorum, biliyorum. Tuvaletten aşağı üzerine sifon çekildi. İngiliz şarabı. Çok karanlık, çok soğuk ve çok korkunçtu. Acılarım sana komik mi geliyor? Kendi dışımda herkesin acısı komik değil. Ben Fransızım. Git getir şu kaboyu. Fedai kurbağalar. Bir görevimiz var. Ve hiçbir şey bizi durduramaz. Gidiyoruz. Hem de hemen. Yemek yemeyecek miyiz? Gidiyoruz. 5 saat sonra. Aşk, aşk, aşk, aşk. Bayağı lezzetli olmuş. Teşekkür ederim. Bence de fena değil. Sonuçta bir elma, 6 kuru üzüm ve bir kutu pirinçle yaptım. Pirinç mi? Nedir bu güçlü dürtü? Bak midem ağzıma geldi. Pilav değil, kurçuktu yediğim. Bu şey, demek bu yüzden tuz koyduğumda hepsi kaçıştı. Biliyor musun? Bence bugün bayağı iyiydik. Sanırım sana karşı ön yargılı davranmışım yani... Sen aslında... Yoksa sen bana iltifat etmeye mi çalışıyorsun? Unut gitsin. Ya hayır hayır, söyle. Yani sen zannettiğin gibi işe yaramaz, ağlak kendini beğenmiş, ana kuzusu bir züppe değilmişsin. Vay canına, çok zor oldu mu? Neyse, yarın seni eve götüreceksem biraz dinlensek iyi olacak. Yakala! Ne? Bana kendinden bahset Rudy. Ha, aslında çok bir şey yok. Benim hakkımda her şeyi biliyorsun, sihirler falan. Ne iş yaptığını bile bilmiyorum. Ben bir grupta şarkıcıyım. Ne? Evet, evet. Şu trende olanlardan. Ben ciddiyim. Bana yukarıdaki hayatını anlat. Dostlarını, aileni. Bir ailen var herhalde, değil mi? Ah, elbette var. Kardeşlerim, kuzenlerim, yeğenlerim. Evet, oldukça büyük bir aileyiz. Ne kadar eğlendiğimize inanamazsın. Sinemaya gideriz, golf oynarız, kayak yaparız. O kadar güzeldir ki. Geri dönmek istemene şaşmamalı. Evet. Zeyn, sanırım yarın ikimiz de istediğimizi alacağız. İyi geceler. İyi geceler Rudy. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Rudy. Dikkat et de pireler ısırmasın. Ya! Kensington'a yaklaşıyoruz. Her şeyi sıkıca bağla. Bayağı bir sallanacağız. Emredersiniz kaptan. Ah, teşekkür ederim. Bir şey değil. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Sizi tekneme kim davet etti? Zıplayın. Zıplayın. Küçük İngiliz kızı. Ne kadar da asabi. Le kurbağa. Senin gibi ateşli kadınları severim. Bunun hesabını vereceksin benim küçük çikolatalı kurvasanım. Ama önce sponsorumuzdan bir mesaj. Marcel. Tahmin etmeliydim. Aferin Le Kurbağa. Seni selamlıyorum. Of. Şimdi Rita, onu bana ver. Neyi vereyim? Bu ayak oyunlarından bıktım artık. Çaldığın şeyi geri vereceksin bana. Sen de kes şunu. Artık bende değil. Zaten sahteymiş. Ne? Aa, yakutu mu diyorsun? Oh. Kaç yağındaki ama akrabam? Oh, çok matrak. Yakut şirin bir şeydi, evet. Kes şunu. Ama onun ana kablonun yanında hiçbir değeri yok. Ana ne? Kab... Dön. Kablo, şu belindeki şey... Kemer yapmışsın kendine. Yani tüm istediği buysa... Sen dur. Bunu neden istiyorsun ki sen? Öğrenmek istiyorsan öğleden sonraki Dünya Kupası finaline gel. Dünya Kupası finali mi? Tamam tamam kuzen, helal. Bana bırak sen. Önce kabloyu alırız, kemirgenleri öldürürüz. Sonra ben ve adamlarım bir güzel kahvaltı yaparız. Peki beyler, iş başına. Teslim oluyoruz. Hayır, o değil. Sizi salaklar. Şu kung fu numarası. Bir planım var. Hadi o zaman. Sinek, saat 12 önünde. Olamaz. Salaklar, yakalayın onları. Oh mon dieu! Sizi sıçanlar, daha işimiz bitmedi! Rudy! Şelale! Hayır! Ölüm tehlikesi! düşeceğiz. Tamam, bir şeyler yap. Zafer benim aldım. Sizi aptal İngilizler. O Yorkshire Rosso'nuz ve patates balıkla Le Courbet'i gelebileceğinizi mi sandınız? Bir. İki. Elveda eski dostum Cemil. İyisi yırtık yırtık. Gözlerini bir açmayı denesen. Kensington'un tepesindeyiz. Evet. Rahat yatanla aranda sadece 300 metrelik korku dolu bir iniş kaldı. Hangisi senin evin peki? Dur bir bakalım. Inverness bahçeleri, Vicarage kapısı, Kensington caddesi. Biraz sola git. Tamamdır. Şimdi sağ. Evet. Bu çok zor olacak. Ya tabii. Şimdiye kadar her şey çok kolaydı da. Pekala, hadi bakalım. 45, 47, 49. Şimdi. Evet. Daha yumuşak inişlerde yapmıştım. Başardık. Evdeyim. Jamie Dodger tayfası kurtuldu. Ya, evet. Rita? Elbette, ne aptalım. Jamie Dodger. Senin suçun değildi, Rod. Ne maceraydı ama, değil mi? Rita, gerçekten çok üzgünüm. Ama sanırım seni neşelendirecek bir şey biliyorum. Tada! Söz verdiğim gibi Kensington mücevherleri. Hakiki bir yıldız kesimli yakut. Bu ne kadar da güzel. En güzeli de asla kırılmaz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sence bu yeterli olacak mı? Yani ailene bakabilecek misin? Belki bununla da Jamie Dodger 2'yi yaparsın ha? Evet. Sanırım buraya kadardı. Teşekkür ederim. Getirdiğin için. Bir şey değil. Roddy. Efendim? Herhalde beni şöyle bir gezdirmek için vaktin yoktur. Elbette var. Ailenle tanışmayı çok isterim. Merhaba. Merhaba. Evde kimse yok mu? Bilirsin, ne zaman ihtiyacın olsa hepsi dışarıda olur. Dur, bekle dur. Bu da ne böyle? O mu? O şey benim yatak odam oluyor. Bu bir kafes. Hayır değil aslında. Peki bu parmaklıklar ne? Bu evin güvenlik sistemi. Görecek çok şey var ama zaman az. Gidelim mi? Roddy, burada yapayalnızsın sen. Öyle değil mi? Gol! O da kim? O O benim kardeşim. Ay be ne maç. İnanamıyorum. Aldı topu, vurdu ve top bağlandı. Hadi sevinelim. Merhaba. Rita, işte bu Rupert. Ne? Rupert, tanıştırayım. Bu da Rita. Kendisi o kadar çok tanışmak istiyordu ki benim kardeşimle. Evet, hiç de kardeş gibi durmuyoruz, biliyorum. Zeka bana miras kalmış. Ona da yakışıklı olan da benim gerçi ama biz çok yakınızdır, öyle değil mi Rupert? Vay canına, sohbet ederken zaman nasıl da geçiyor. Evet, tura devam edelim mi? Merhaba Sid. Ne haber Rita? Baban nasıl? Daha iyi. Sağ ol sorduğun için. Rupert mı? Ay, neydi o anlattıklarım be? Gel buraya seni zavallı şey. Şunun yüzüne bir baksana. Hiç bu kadar umutsuz bir vaka görmüş müydün? Kardeş mi? Bizim Bay Yıldız'ın sadece 3-5 tane bebeği ve bir de kafesinde oynaması için bir silindiri var. Ama ne kadar güzel. Tam bir zavallı. Üzülme Rodi. Üzülmek mi? Şuraya bir bak Rita. Evime bir bak. Burası bir saray. Canım ne isterse yapabilirim. Hem de istediğim zaman. Yani sence üzülmem için bir sebep var mı? Bir aileye ihtiyacım yok. Arkadaşlar neye yarar ki? Özür dilerim ama istediğin her şeyi aldıysan ben de işime döneyim. Ortalığı biraz temizlemem gerekiyor da. Hoşça kal o zaman. Kensingtonlu Rodi St. James. Kaldı. İngiltere için ne harika bir maç. Foster İngiltere! Oha, bu harika. Şimdi çıkartılma yatağı var fakat kesiliyor. Top İngiltere. Bu arada orta sahada bir oyuncu yerde. Gel kaldı. Bakalım kardeşim. Rupert sevgili Rudeci'ni özledi. Bak, peynirli çerez. Fakat çok ciddi bir durum olduğunu düşünüyorum. Bir tane daha. Al bakalım. Hayır. Onları yemen lazım. Kenara kay. Ne? Kenara kay! Şundan biraz bana da ver. Sana bir tavsiye dostum. O şeyi yavaş iç. Cidden. Yoksa devre arasını bile getiremezsin. Ne dedin sen? Tuvalet diyorum. Devre arasına kadar tutuyorum. Maçın bir dakikasını bile kaçıramam. Devre arası. Devre arasına kadar tutuyor. Bu sel kapakları sonsuza dek dayanamaz. Anladın mı? Hayır. Ana kabloyu alamazsın. Bunu neden istiyorsun ki sen? Öğrenmek istiyorsan öğleden sonraki Dünya Kupası finaline gel. Devre arası. Tabii ya. Üstadın planı buydu. Bu yüzden kabloyu istiyordu. Herkes tuvalete gidince bütün şehri sel alacak. Benimle gel. Hayır. Maç ne olacak peki? Ne maç ama? İyi görebiliyor musun Fargus? Evet, sağ ol annem. Bunların kaskları nerede? Oyun kurucu hangisi bunların? Topu tutsana, tutsana topu. Bu İngilizler futbolun temel kuralını bile bilmiyor. Son anlarınızın tadını çıkarın sizi iğrenç haşereler. Rita'yı getirdim patron, Rita'yı yakaladım. Bırak beni, seni salak ucube. Ne, ıskaladın. Rita, kabloyu geri getirmiş olman ne kadar güzel. Bonjour. Hey! Sonunda gene benimsin. Al artık şunu. Emrediyorum, ışık olsun. Lütfen beni gönderme Rudy. Aşağıda yapamam artık. Yumuşadım burada. Sid, sen beni göndereceksin. Ben geri dönüyorum. Sen mi? Rita'nın başı büyük belada. Herkesin başı büyük belada. Bak, burayı seviyorsun değil mi? Aa, evet Rudy. Gerçekten çok seviyorum. Eğer seni bırakırsam bana bakan küçük kız Tabitha'ya iyi davranacak mısın? İnan bir melek gibi olacağım Rudy. Gelmiş geçmiş en iyi evcil hayvan olacağım. O zaman burası artık senindir. Süper. Tamam. Hadi şunu çalıştıralım. Aşağıda yapmam gereken çok iş var. Baş üstüne efendim. Hoşça kal Sid. Hoşça kal Rodnik, sen bilmem nenin bilmem nesi işte. Geronimo! Ve seçilmiş kişi gökten inecek. Sonra da bizi bu büyük selden kurtaran adam olacak. Çok özür dilerim. İlk yarının bitmesine 2 dakika kaldı. İngiltere için Rita! Harika bir ilk yarı oldu. İngiltere Almanya karşısında 3-1 önde. Almanya nadir kazandı kornerlerden bir Rita! Ve büyük kaçılış. Rita! Taraftarlar için fan burada. İngiltere fanları burada. Yazıyor! Kavalcı fareli köyde binlerce insanı ölüme götürdü. Bebelere balon! Rita! Rita! Rudy! Rita, çok üzgünüm. Çok aptalca davrandım Rita. Sen haklıydın. Her şey hakkında haklıydım. Ve ben daha o zaman kabul etmeliydim ama benden soğursun diye korktum. Rudy, bunları beni kurtardıktan sonra konuşsak nasıl olur acaba? Elbette. Zamanımız yok. O düdük çaldığı an yukarıdaki herkes tuvalete gidecek ve sifon suları şehri silip süpürecek. Biliyorum. Ve ailem şu anda aşağıda. Herkesi uyarmamız gerek. Dur, durun! Whitey. Hazır fırsat varken es alayım dedim. Demek üstadı aptal yerine koyacağınızı sandınız. Bunun için bize ihtiyacı yok ki. Kendinizi çok akıllı sanıyorsunuz değil mi? Ama bu şehirdeki son sıçan da selde boğulduğunda gülen ben olacağım. Sonra da şehri yeniden oluşturacağım. İşte bunlarla. Bugün amfibiklerin zafer günü olsun mu baba? Sen ne dersen öyle olur ufaklık. Kan amidilli alır mısın? Hayır. Köpek yavrusu. Bakarız sonra. E şimdi baksak? Hayır. Ben de köpek istiyorum. Ben de köpek istiyorum ya. Hepiniz birden köpek alamazsınız. Lütfen babanız çalışıyor. Aşağı inip o kabloyu koparmamız gerek. Nasıl? Bu imkansız. İngiltere bile kazanıyor. Hiçbir şey imkansız değil. Kapat şunu Mikey. Ha? Hadi gel. Kaçıyorlar. Selam patron. Spike. Popumu ısırıyorlar. Yardım et. Geliyorum Spike. Aptallar tutun şunları. En üst katta iç çamaşırları, havlular ve kaçınılmaz son. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Ve hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Kısa bir reklam arası. Sakın bizden ayrılmayın. Artık her şey için çok geç. Sen ve türünün sonu geldi. Ya öyle mi? O zaman gel de gör gününü seni sihirli boş boğaz. Oh, hayır. Sen kapa, bu taraftan çabuk. Rita! Ben gidersem siz de benimle gelirsiniz. Sen kaç Roddy. Evet buldum. Roddy! Kes kıpırdamayı. Gel de yakala seni havaya sıkılıklı şişko. Roddy dikkat et. Evet. Şu işi bitirelim. Hadi bırak beni. Elveda. Fare. Rita. Dilin mi tutuldu yoksa? Olamaz. Ne haber? Lütfen işe yarasın. Sana mahzun koca baş. Mahzun. Artık bir kahramansın Roddy. Ne var bunda? İyi teşekkürler. Bunu size ödettireceğim. Artık vazgeç be kuzen. Ve çocuklarına da köpek al. Rita... Diyorum ki, hani eğer Jemmy Dodger 2'yi inşa edersen, bir Micho'ya ihtiyacın olur mu? Ne dersin? Left a good job in the city, working for the man every night. Bana bir sarıl. Pekala millet. Mutlu sonlara bayılırım. Aa, çok yumuşaksın. Mutlu sonlardan nefret ederim. Şiddet olmalı, şiddet. Peki şimdi mutlu musun Spy? Ne dersin? Hadi o zaman. Çok hızlı varacağımız kesin. Geliyorum Bay Ghost, geliyorum. Ah, işte hayat bu be. Roddy, ben geldim. Baksana yeni bir arkadaş getirdim. new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. And your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mm-hmm, mm-hmm. It's a wonderful night. Gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and break it on down. Know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Feel the connectedness, energy just projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them. But our style f***ing talks like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it. That the spot will get hot, that it's ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Build a force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, come on and break it on down. We'll be right back.